کوشش میں ہے۔ دنیا کی ہر قوم اس وقت مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی سازشیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ میدان بدر میں ایسا ہی ہوا، آدمی قلت اور کثرت کے بل بوتے پر نہیں لڑتا، اللہ کی مدد سے لڑتا ہے۔ میدان بدر میں 313 سامنے 1000 کا مسلح لشکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دے دیا، اس کے بعد سجدے بگڑ گئے، اور آپ نے فرمایا اللہ آج یہ مختصر سی جماعت اگر یہاں قتل کر دی گئی تو قیامت تک اس روئے زمین کے اوپر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور بشارت دی گئی، بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسه الاف من الملائکه مسومین، اگر صبر اختیار کرو گے، دل جمعی کے ساتھ لڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ہم لوگ تو فرشتوں کی مدد سے لڑتے ہیں، قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، شرط یہ ہے کہ اللہ، دیکھو قرآن میں وہی حالات بتائے گئے اور قیامت تک وہی حالات پیدا ہوں گے، یہ بات یاد رکھو، قرآن میں جتنے بھی قصے بیان کیے گئے ویسے ہی حالات قیامت تک پیدا ہوں گے، اور حالات کو کیسے ڈیل کیا جائے، حالات کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے، کنٹرول کا طریقہ بھی قرآن میں بتا دیا گیا ہے، لہذا قرآن سے نسبت پیدا کرو اگر دنیا میں زندہ رہنا ہے تو، ورنہ زندہ رہنے کے لیے کتا بھی زندہ رہ لیتا ہے، انسان اور کتے کی زندگی میں فرق ہے، اپنے آپ کو جانوروں کی سطح پر نہ لاؤ، قرآن حکیم سے ربط پیدا کرو اگر سر اٹھا کر کے دنیا میں جینا ہے تو، وہ جینا کیا جینا جی جو سر جھکا کر کے جینا ہو، سر اٹھا کر کے جیو، اور قرآن نے مومنوں کو سر اٹھا کر جینے کے لیے کہا ہے اور اس کے لیے نسخے بھی بتا دیے ہیں، قرآن حکیم سے اپنا رخ پیدا کرو، نسبت پیدا کرو قرآن حکیم سے، پڑھو تمام دوائیں تمام علاج قرآن حکیم میں موجود ہے۔ صبر کیسا ہوتا ہے، اللہ کا ایک قاعدہ ہے، پہلے تھیوری بیان کرتا ہے اس کے بعد پریکٹیکل، جو بہترین معلم ہوتا ہے قرآن ایک بہترین معلم ہے، پہلے تھیوری بیان کرتا ہے، استاد کیا ہوتا ہے پہلے بتاتا ہے 1/2 + 1/3 اتنا اتنا اتنا ہو، اس کے بعد اس میں کچھ ذہین طالب علم ہوتے سمجھ جاتے ہیں، پھر استاد اس تھیوری کو بورڈ کے اوپر لکھتا ہے 1/2 + 1/3، اس کے بعد اس کو پورا ثابت کر کے بتاتا ہے بورڈ کے اوپر، تو قرآن حکیم بورڈ پہ ایک چیز بتاتا ہے، صبر کی فضیلت بیان کرنے کے بعد بورڈ پہ سمجھاتا ہے، دیکھو میرا ایک بندہ تھا جس کا نام ایوب تھا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر جمیل کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ رہتی دنیا کے لیے آپ کا صبر ضرب المثل بن کر کے رہ گیا ہے۔ آج جب کوئی صبر کرتا ہے اور اس کے صبر کی بات آتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر کو وہ مقام بلند عطا کیا ہے کہ ضرب المثل بنا دیا ان کے صبر کو، اور حضرت یونس علیہ السلام کی بے صبری نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا وہ بتا دیا، بغیر اللہ کے حکم کے وہ بستی سے نکل پڑے، قوم نے ستایا صبر نہیں کر سکے، مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے اور 3-3 اندھیریوں میں رہے، یونس علیہ السلام کی بے صبری نے انہیں کتنا نقصان پہنچایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر نے کیسا مقام بلند عطا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھیے، صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے، بیٹے کے لیے بیٹا مصر کا بادشاہ بن گیا، بیٹا مصر کا بادشاہ بن گیا، تو صبر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی قوت رکھی، بہت قوت رکھی، بے صبری ہمیشہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوئی ہے، نقصان دہ ثابت ہوئی۔ غالباً ٹائمز آف انڈیا میں ایک خبر میں نے پڑھی تھی، یہ واقعہ 15 جنوری 1986 کا ہے، اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تھا 15 جنوری 1986 کا واقعہ ہے کہ انڈین ایئر لائنز کا ایک طیارہ، اس خبر میں تھا کہ انڈین ایئر لائنز کا ایک طیارہ بمبئی سے دہلی کے لیے روانہ ہوا، کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے 15 منٹ لیٹ وہ ہوائی اڈے سے اڑا، جب وہ فضا میں بلند ہوا تو ایک مسافر نے جہاز کے پائلٹ اور کیپٹن بھٹناگر کے پاس ایک تحریر بھیجی اور کہا کہ جہاز 15 منٹ لیٹ ہے، تاخیر کا سبب بتایا جائے کہ 15 منٹ جہاز لیٹ کیوں اڑا ہے، ہم لوگوں کو وقت کی قدر نہیں ہے، جو لوگ برابر ہوائی جہاز سے اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں بمبئی میں کمپنیاں ہیں ان کی دلی کے اندر, ان کو تو بہرحال 5 منٹ کی بڑی قدر ہوتی ہے. ایک جہاز میں ٹاٹا بیٹھے ہوئے تھے اور بغل میں ایک مشہور ہیرو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں ٹاٹا. آپ کون ہیں؟ کہا آپ مجھے نہیں جانتے, اسکرین پر میں ہی میں دکھتا ہوں, آپ فلم نہیں دیکھتے. کہا کہ فلم دیکھتے تو ٹاٹا تھوڑی بنتا تھا. آج ہم لوگ اپنے سارے اوقات بیکار کاموں میں ضائع کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان خاص طور سے بیکار کاموں میں اور لغویت کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹائم فیل کرنے کے لیے, ٹائم کو پاس کرنے کے لیے ہمیں نہیں بھیجا ہے. ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے, اور اتنا قیمتی ہے کہ اگر ایک لمحہ ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے تو اس لمحے کو پوری کائنات دے کر واپس نہیں لا سکتے, اتنا قیمتی. تو اس نے چٹ بھیجی کہ 15 منٹ جہاز لیٹ کیوں اڑا ہے, تاخیر کا سبب بتایا جائے. کیپٹن بھٹناگر نے مسافر کو کاکپٹ میں بلایا, ادھر آ جائیے. کاکپٹ میں آیا, انہوں نے بتایا کہ کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے جناب یہ جہاز 15 منٹ لیٹ اڑا ہے. مسافر نے اس کو سوالات کیے, کیپٹن بھٹناگر نے اس کے جوابات دیے. بات بڑھ گئی, اس نے کیپٹن بھٹناگر کی پیٹ پر بھوسا مارتے ہوئے کہا, آئی ہیو سین مینی پائلٹس لائک یو, میں نے آپ جیسے بہت سے پائلٹ دیکھے. یعنی بات بہت آگے بڑھ گئی, میں نے بہت سے پائلٹ دیکھا تم جیسے. آئی ہیو سین مینی پائلٹس لائک یو, میں نے تم جیسے بہت سے پائلٹ دیکھے. اب کیپٹن بھٹناگر نے جہاز کا رخ دوبارہ بمبئی کی طرف موڑ دیا, دلی کی بجائے, اور لے جا کر کے دوبارہ بمبئی کے ہوائی اڈے کے اوپر جہاز اتار دیا. بڑی دیر تک شور شرابہ ہوتا رہا. اس کے بعد ایئر لائنز نے دوسرے پائلٹ کے ذریعے اس جہاز کو دلی کی طرف روانہ ہوا. مسافر جب اپنی منزل پر پہنچے تو 3 گھنٹہ لیٹ ہو چکے تھے. 15 منٹ کی تاخیر مسافر کے لیے برداشت نہیں ہوئی, 2.5 گھنٹہ مزید لیٹ کرنا پڑا. تو یہ ہے بے صبری کا نتیجہ. آدمی اگر صبر کر لیتا 15 منٹ کے لیے تو کم سے کم 2.5 گھنٹہ ضائع نہیں ہوتا تھا. 15 منٹ کی تاخیر پر صبر نہیں کر سکا, 2.5 گھنٹہ لیٹ ہونا پڑا. تو بے صبری جو ہے یہ ہمیشہ انسان کو نقصان میں ڈالتی ہے اور ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کرتی ہے. صبر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس سلسلے میں تفصیل اگر دیکھنا ہو تو قرآن حکیم میں جہاں جہاں صبر کی آیتیں ہیں ایک نظر ڈال لیجیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟ کیا بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے, پھر دیکھو یہ عنقریب جان لیں گے. کیا